Mest skyet i dag, og i perioder regn eller byger på Bornholm bliver formiddagen dog mest tør. Mellem 5 og 10 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest og syd først på dagen op til stedvis hård vind. Nu er Morten Lindberg klar med Radio 24/7 særlige påskemorgenprogram. Her kommer Det er påske, og alting er faktisk ok. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Det er påske, og alting er faktisk ok. Rigtig hjertelig godmorgen. Det er ikke til at fatte, men det er faktisk stadigvæk påske. Og du skal heller ikke i dag nogen som helst ting. Ingen verden som helst ting skal du. Der er ingen, som forventer noget af dig i dag. Og du kan med god samvittighed vælge at blive liggende i sengen. Af alle de grunde, som går frit løst rundt omkring ude i verden, findes der ikke en eneste, som danner noget som helst grundlag for, at du på mange måder behøver at stå op i dag. Din familie kan sagtens klare sig alene. Dit arbejde behøver dig ikke. Din husdyr kan sagtens klare sig endnu en dag uden mad. Og det er nok en god idé at bruge her den sidste dag i påsken på virkelig bare at blive liggende i sengen. Du lytter til Radio 24/7 og programmet Det er påske, og alting er faktisk ok. Jeg hedder Morten Lindberg, og vi skal være drønmeget sammen i løbet af de næste 2 timer, hvad enten du vil det eller ej. Min eneste opgave er at kortlægge så mange som muligt i grunden til, at livet er helt ok. Jeg vil i løbet af de næste 2 timer, ligesom jeg har gjort det de 4 foregående dage, smøre dig ind i en drøg og tyk dagcreme, bestående af 190 gram positive måder at se livet på, 61 gram selv tage skeen i den ene eller den anden hånd, og så en essens af, når ja, det er påske, og alting er faktisk ok. Vi skal ud over alle disse grunde også en tur på sprogskole, Radio 24/7's egen, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på et fremmed sprog. Vi skal i programmets anden time have besøg af dagens gæst, som til daglig spiller på trommer og er et energibundt uden sidestykke. Han og jeg vil forsøge at komme med bud, løsninger og ekstremt venlige skulderklap, hvis du, kære lytter, har et eller andet, du går og tumler med. Du kan ringe ind til os på 20 24/7, altså 20 24/7 24/7. Telefonnummeret, det er 20 24/7 24/7, og så skal vi nok tage os lidt af dig. Og så skal vi også have højtlæsning i dag. Rigtig meget velkommen til endnu en morgen sammen med os og dig og alle de andre. Skal det være så positivt, siger du måske, og niver et medlem af familien, der endnu ikke har vågnet. Du skal holde op med at nive, men du må gerne blive irriteret over, at der ikke rigtig er nogen problemstillinger lige nu. Over at de næste 2 timer bare er den ene positive 60-wattspære, der tændes efter den anden. Og du må også godt blive småsur over, at vi lige så snart vi er kommet med den ene grund til, at livet faktisk er ok, straks efter kommer med endnu en. Det er nemlig ok, kære lytter. Helt ok. Vi kan godt lide dig, uanset hvad. Og selv hvis du synes, det faktum, at vi kan lide dig alligevel lige meget hvad, også er lidt irriterende, så fortsætter vi rent faktisk med at kunne lide dig. Dagen i dag starter også med en lille kom-i-gang-øvelse, hvor vi skal forberede krop og sind på den forholdsvis håndgribelige proces, det er at skulle se efter grunden til, at livet er ok. Og, kære lytter, øvelsen starter nu. Du ligger i din seng. Og du ligger godt? Ah, siger du, og tager det helt roligt. Du sætter dig langsomt op. Sådan. Benene ud over sengekanten og åndedrættet helt roligt. Ingen pludselige bevægelser. Og du giver organerne lov til at falde ned på plads, efter du rejser op. Og rejser dig nu langsomt op i stående stilling. Du står nu op. Træk vejret stille og roligt. Helt stille og roligt. Skru op for radioen, så du vil kunne høre, hvad jeg siger, selvom du går ud af soveværelset, eller fra det rum, du i går aftes valgte at sove i. Du skruer op for radioen. Du tager nu dit nattøj af, hvis du har valgt at sove i nattøj. Du tager alt tøj og undertøj af. Du er nu nøgen. Du vender dig til følelsen af at være nøgen, og du trækker vejret helt stille og roligt og langsomt. Så går du meget roligt ud til din hoveddør og åbner den. Igen, ingen pludselige bevægelser, alt sammen helt stille og roligt, og med et rytmisk åndedræt. Hvis du bor i lejlighed, stiller du dig nu foran din nabos dør. Hvis du bor i hus, går du over til naboens hoveddør. Bare rolig, de er ikke stået op endnu. Du trækker vejret roligt og rytmisk. I en indånding løfter du nu armene højt op over hovedet og holder vejret. Sådan. Og i en udånding tager du nu armene ned langs siden igen. Og du finder rytmen i dit åndedræt igen og er rolig indeni. I en indånding løfter du nu din højre arm og ringer på naboens dør. Du holder vejret, og i en udånding tager du armen ned igen. Denne øvelse fortsætter du med 3 gange, og hele tiden er dit åndedræt stille og med sin egen rytme. Når naboen åbner døren, bevarer du roen. Du er helt nøgen. Det er tidligt om morgenen. Og du står over for din nabo, som du har vækket. Bevar roen, og en helt stille og rytmisk. Sig så, inden naboen når at sige noget. Hej, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er rigtig rart at bo ved siden af dig, eller i nærheden af dig. Tak for det. Og giv så naboen en kram. Du er stadigvæk nøgen. Og sig god dag. Og vend om og gå stille og roligt, ikke løbe ind til dig selv. Lad være med at gribe fat i det, som naboen måske siger til dig, eller hvis der opstår en underlig situation, lad være med at gribe fat i den tanke. Bevar roen, hold rytmen i åndedrættet og tag det roligt. Find åndedrættet igen og læg oplevelsen bag dig. Lad være med at holde fast i alle tankerne om, hvad mon naboen nu tænker, om det var for meget, hvorfor du gjorde det, og alle de andre tanker, som du i bund og grund ikke kan bruge til noget. Bare vær i oplevelsen, hold åndedrættet rytmisk, og læg dig stille og roligt ind i sengen igen. Vupti, det var dagens øvelse. Der er ikke mere end det, det var bare det. Ja, herre positiv. Hvad sker der? Kramme sin nabo nøgen, hallo, tænker du måske. Men kære lytter, vi kan først snakke om øvelsen og dens effekt eller mangel på samme, når du har prøvet den. Slap af i skuldrene og giv det et shot, så slemt er det vel heller ikke. Undskyld, herr tygmester, men jeg er kommet til at lave drøn mange aftaler i dag, selvom det er ferie. Der er lyttere, som helt og aldeles har glemt, hvorfor at det er posthusene er lukket, og man ikke kan købe sweaters i de her dage. Hele konceptet med at holde fri ryger jo, hvis man skal en hel masse. Man fjerner muligheden for at noget nyt og ikke planlagt kan ske. Og det har vi faktisk lige så meget brug for, som vi har brug for, at det, vi har aftalt, det når vi, og at vores pladenægtning går i opfyldelse. Kære lytter, tag det nu roligt. Vi finder ud af det. Som altid har vi tilrettelagt 19 lynhurtige, sammenklaplige og friske grunde til, at livet faktisk er ok. Lige til at have en lille æske i lommen, bag øret, eller putte ned i et langt, tyndt og fint kalveleder-etui, som du ellers ikke har vidst, hvad du skulle bruge til. Her er det de 19 grunde til, at livet faktisk er ok, til de af vores lyttere, som skal noget, og ikke har tid til at høre programmet til ende. Og vi starter. Grund nummer 1. Skak. Fordelen med dette spil, det er, at det er rimelig langsomt, hvis det altså ikke er lynskak, og i forhold langsomt i forhold til næsten alt andet i livet. Grund nummer 2, at man kan gå med tørklæde. Grund nummer 3, at være i et hus, hvor der ikke er særlig højt til loftet. Grund nummer 4, chutney. Her tænker jeg kun på klassikerne fra Indien, lime chutney og mango chutney, men også på de mange nye chutney-venner, som er dukket op de sidste 7-8 år. Grund nummer 5, gammel soul. Grund nummer 7, ny soul. Grund nummer 7, at der findes mennesker, som gider noget, uden at de får noget for det. Grund nummer 8, at det her nummer findes og er muligt at høre i en radio, hvor der ellers kun snakkes. Chiasi Passanti med Remigio Ducros. Ikke et nummer, man hører så skide tit. Det var grund nummer 8. Grund nummer 9, at verden hænger sammen, hvis man har tid til det. Grund nummer 10, at bage. Grund nummer 11, at købe brød hos bageren. Grund nummer 12, at der findes mange forskellige slags kuglepinde. Grund nummer 13, at komme til at tage med den forkerte flyver. Grund nummer 14, Argentina. Og der må jeg måske tilføje her, at Argentina virkelig, virkelig, virkelig er et fedt land. Og man burde unde sig selv oplevelsen at tage til Argentina. Spare op til at komme derned, eller tage et lån i sit hus, eller sælge sit hus og tage til Argentina. Det er i hvert fald federe at være i Argentina, eller bo i et hus. Argentina kan rigtig mange ting. Der er en fantastisk natur, der er en vild musikscene, der er helt vildt god mad, og så er der en underlig mix af Europa og Latinamerika. Det minder allermest om en støvet udgave af Paris eller New York, når man går rundt i Buenos Aires gader, der bor 200.000 jøder, der bor 200.000 italienere, og så bor der en masse argentiner. Det er et fedt land. Grund nummer 14, Argentina. Grund nummer 15, er der både er plads til almindelige skruetrækker og så skruemaskiner i vores hverdag, og at de på en eller anden måde er lige meget værd, selvom de koster noget forskelligt. Grund nummer 16, jazz, selvom jeg også har sagt det forleden. Grund nummer 17, MP3-afspillere, hvor der kun kan være 6 numre på, men hvor man til gengæld kommer lidt dybere ned i de 6 numre. Grund nummer 18, begrebet frokost og alt, hvad der hører med til det. Og grund nummer 19, det faktum, at den latinamerikanske musikstil, som går under betegnelsen cumbia, bliver mere og mere og mere populært, og intet kan standse dens popularitet. Og også det faktum, at den musikstil muligvis kommer til at tage fuldstændig over. At Rihanna laver cumbia, at Thomas Helmig laver cumbia. Ja, grund nummer 19 er, at cumbia er kommet for at blive, og cumbia vil overtage verden. Hør selv. De coites, oye coite, gocemos, mijo. Selv kan forstå, efter at have hørt det her nummer, kære lytter, så er det på tide at strække en kappe af cumbia, for det er sådan, at verden bliver fra nu af. Det var Litu Barrientos med cumbia en do menor, som på spansk betyder voksen cumbia. Det var 19 drønhurtige og velbegrundede grunde til, at livet rent faktisk er helt ok. En lytterservice til de her programmets lyttere, som ikke har så meget tid. Hvad sker der i dag, far? Spørger din 9-årige søn dig. Måske, og vil også gerne i dag have noget at vide om Jesus, og måske har du en kæreste fra Angola, der ellers gerne ville have været i brosen, men den er lukket, siger han til dig. Og hvad pokker skal jeg så gøre? Når man ikke kan svare dem, der står en meget nær, så kan man godt få det en lille smule skidt. Man kan godt få lidt åndenød, og man kan svede unaturligt meget, og man kan ikke mindst fabril søge efter et eller andet brugbart svar. Den situation vil hverken Radio 24/7 dens ledelse eller dette program, som hedder Det er påske, og alting er faktisk OK, sæt dig i. Come on, mand. Vi er vildt med dig, og selvfølgelig vil vi aldrig nogensinde sætte dig i sådan en situation. Det vil være skidt, ikke bare for os, men også for dig. Så igen i dag lever vi op til den enorme 1600 kilos tunge public service byrde, som også ligger på vores skuldre og informerer om, hvad det her er for en dag i påsken, og hvad der er så specielt ved lige netop den her dag. Og dagen i dag, anden påskedag, er speciel ved, at der ikke er noget specielt ved den. Den er en ekstra fætter, som er hoppet ombord i påskejollen, og bare gerne vil sejle lidt med ned af påskefloden, i hvert fald et stykke af vejen. Der er ingen korsfæstelse i dag. I hvert fald ikke, hvad vi ved af. Der er ingen, som forråder nogen andre i dag, og der er slet ikke nogen, som genopstår i dag. En helt og drønalmindelig mandag i rækken af helt almindelige mandag. Jamen, siger du måske, og kan slet ikke forstå det. Og det kan vi også godt forstå, altså at du ikke kan forstå det. Og måske er det heller ikke så simpelt som så, fordi selvfølgelig er der brug for en dag til lige at komme sig oven på alt det, som er sket. Forræderi, den sidste middag, korsfæstelse, død, nogen som græder, en væltet sten, en som genopstår og en engel, som kan tale. Der er i løbet af påsken sket meget mere, end hvad der sker i løbet af en ellers ganske almindelig lang weekend. Og det er selvfølgelig derfor, at der findes noget, som hedder anden påskedag, til at komme sig over det, til at samle sig oven på alt det vilde, som er sket. Og essensen for dig, kære lytter, af dagen i dag, er nok at huske at give dig selv tid til at fordøje det, du oplever. Vores liv er, groft sagt, en række af oplevelser, og nogle af dem er lidt voldsommere og mere rystende og går dybere end andre. Og det skal vi være glade for. Men meget sjældent stopper vi ligesom op og giver os tiden til lige at tænke over det, som er sket. Hvorfor skete det, og hvordan kommer vi videre? Man fortsætter sådan set bare derudaf og giver ikke oplevelsen den tid og den plads, som den jo helt åbenlyst har brug for. Det har store oplevelser, de har brug for både tid og plads, så giv dem det. Så chill omkring dagen i dag, svar dine børn og venner og kærester, at det er en dag, hvor man skal komme sig og fordøje og lade det være påske, anden påskedag, lige så tit som du har brug for det. Nogle mennesker har et par jeans, som de holder rigtig meget af. Ikke unaturligt meget, men bare sådan, de er fede, dem her vil jeg ikke vaske på 60 grader-agtigt. Når de har taget den på, så har de ofte en skjorte eller en stribet cardigan, som de altid kombinerer jeansene med. Det ser godt ud. Det er klassisk, og det er ikke så skidefarligt. Og det er bare godt. Jeans er blå, og så en tynd og råhvid og mørkeblå stribet cardigan. Med andre ord, trygt og sikkert. Så har man lige pludselig fødselsdag, og kæresten laver et surprise party, selvom han bedst ved, at du kan lide at forberede dig på tingene, og være klar over, hvad der er, der skal ske, så laver han et surprise party, og midt i alt det, mens alle kigger på, får du hans gave. Et 9 meter langt, super lyserødt tørklæde, med hundredvis af små knaster i alle mulige farver, og blade fra træer i Kambodja, som er vævet ind på 6 forskellige måder i tørklædet. Og der er ikke anden for, end bare at tage det på. Ellers vil kæresten blive ked af det, og gæsterne vil synes, det er mærkeligt, at du ikke kan lide hans gave. Du tager det på sammen med jeansene og cardiganen og sikkerheden og trygheden i det enkle. Og banko. Nu er du et helt menneske. Du er tryg, men du lever også. Vi kan ikke nøjes med at være os selv. Vi kan ikke magte den størrelse, der er at bo i et så lille land uden at få hjælp. Vi visner. Vi går for lange ture, vi sylter for meget de samme bær, og vi glemmer at udvikle os. Derfor byder vi endnu en gang velkommen til Radio 24-7's egen sprogskole, hvor du får muligheden for at være drønvenlig over for nogle nye venner fra et andet land, som er alle de andre muligheder for at bo et fedt sted med strand og sol og afslappede folkefærd, krydder og mad og billige huslejer, har valgt, alligevel har valgt måske, skulle jeg sige, at bosætte sig i Danmark. Hjertelig velkommen til dem og til dig, og hjertelig velkommen til 24-7's egen sprogskole. Velkommen. Bienvenue. Welcome. Bem-vindo. Hjertelig velkommen. Alle mønter har to sider. I dag skal vi arbejde med den anden side. Tag blyant og blok frem, tys på din familie og sæt dig ved et bord. Her er Radio 24/7's egen sprogskole, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på en hulens masse forskellige sprog. En fremmed er blot en ven, du ikke har mødt endnu. Velkommen. Tag ved du lør. Bonvenon. Dansk. Polsk. Polsk. Dansk. Dansk. Polsk. Polsk. Dansk. Velkommen til Danmark. Witamy w Danii. Velkommen til Danmark. Witamy w Danii. Hej. Cześć. Hej. Cześć. God morgen. Ja, det siger vi så ikke rigtigt. Vi siger dzień dobry. Det betyder goddag. Okay, I siger ikke godmorgen i Polen? Nej, jeg tror, vi sover længe, og ellers er vi morgensure eller har tømmermænd. Det er en glose, vi springer over. Så I siger dzień dobry. Dzień dobry. Det er rigtigt. God aften. Dobry wieczór. God aften. Dobry wieczór. Hvad hedder du? Jak się nazywasz? Hvad hedder du? Jak się nazywasz? Jeg hedder Morten. Nazywam się Morten. Jeg hedder Morten. Nazywam się Morten. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Czy mogłabym tobie w czymś pomóc? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Czy mogłabym tobie w czymś pomóc? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Czy ty i twoja rodzina macie ochotę przyjść do nas dzisiaj wieczorem i zjeść z nami? Det var mange ord. Vi prøver at tage den lidt langsomt. Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Czy masz ochotę z twoją rodziną przyjść do nas dzisiaj wieczorem i zjeść z nami? Måske lægger vi lige en ekstra sætning ind her, for det var en meget lang sætning. Måske siger vi, så spiser vi. I wtedy zjemy razem. Så spiser vi. I wtedy zjemy razem. Vil I have kaffe eller te? Czy macie ochotę na kawę lub herbatę? Vil I have kaffe eller te? Czy macie ochotę na herbatę lub kawę? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Czy mógłbyś puścić mi muzykę z twojego kraju? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Czy mógłbyś mi puścić muzykę z twojego kraju? Vil du låne den? Czy chcesz to pożyczyć? Vil du låne den? Czy chcesz to pożyczyć? Den synes jeg lød så sød, så den tager vi igen. Vil du låne den? Det er fordi, vi låner ikke ting, jo. Nå, okay. Vil du låne den? Czy chcesz to pożyczyć? Du kan sagtens sove her. Jeżeli chcesz, to możesz tu nocować. Du kan sagtens sove her. Jeżeli chcesz, to możesz tu nocować. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Oczywiście, oni też tutaj mogą nocować. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Oczywiście, oni też tutaj mogą nocować. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Oczywiście, oni też tutaj mogą nocować. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Oczywiście, oni też tutaj mogą nocować. Jeg synes, du er sød. Lubię cię. Jeg synes, du er sød. Lubię cię. Du må gerne blive her så lang tid, du har lyst til. Możesz tu zostać tak długo, jak chcesz. Du må gerne blive her så lang tid, du har lyst til. Możesz tutaj zostać tak długo, jak chcesz. Tak. Dziękuję. Tak. Dziękuję. det er sådan på polsk, at når man taler til hinanden, så er der forskel på, om man taler til en mand eller en kvinde i selve sådan grammatikken i nogle af verberne, altså udsagnsordene. Det vil sige en sætning, som på dansk lyder, vil du have kaffe eller te? Hvis du siger det til en fyr, så vil den lyde på en måde, og hvis du siger det til en dame, vil det lyde på en anden måde. Og det er simpelthen en maskulinum eller en femininums endelse, der kommer der. Men vil det sige, at hvis du siger til en pige, for eksempel, har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften maskulint, vil hun så ikke reagere på det? Tror du så ikke, hun vil komme og spise? Jo. Men hvis du sagde, det ville hun, men det ville nok lyde lidt sjovt. Men okay. Det er ligesom, når man siger en eller et forkert. Okay. Det husker vi. Mm-hmm. Altså, det som vi har lært her til morgen, det er, at vi har lært at sige det til en fyr, en mand. Ja, nu har jeg sådan gået ud fra enten at tale til flere, som så er mænd, eller en, som er mand. Okay. Og så må man bare tage det med, at det måske bliver lidt sjovt. Ja, men det tror jeg er okay. Det er okay. Det var Radio 24/7's sprogskole denne morgen med polsk. Og en stor tak til Joanna, for at lære os at tale feminint polsk. Jeg håber, at du har haft bloggen fremme, eller du har skrevet med en spritus på et af dine børn, så du husker de polske gloser, hvis der skulle flytte polakker ind i nærheden af dig inden for overskuelig fremtid. Vi er blevet kimet ned herinde med ønsker om at få den franske sprogskole igen, fordi at der var mange, der ikke nåede at finde bloggen frem. Det var simpelthen for tidligt, vi sendte den sidst. Så derfor har vi valgt at sende en ekstra sprogskole, den her sidste påske morgenradios udsendelse. Og vi siger selvfølgelig tak til alle de lyttere, der har ringet ind, og det ser ud til, at Frankrig bliver det store feriemål her til sommer også. Så derfor så får vi den franske sprogskole nu. Dansk, fransk. Fransk, dansk. Dansk, fransk. Fransk, dansk. Velkommen til Danmark. Bienvenue au Danemark. Velkommen til Danmark. Bienvenue au Danemark. Hej. Salut. Hej. Salut. God morgen. Bonjour. God morgen. Bonjour. God aften. Bonsoir. God aften. Bonsoir. Hvad hedder du? Comment tu t'appelles? Hvad hedder du? Comment tu t'appelles? Jeg hedder Morten. Der skal franskmanden lige vente til danskeren har snakket færdigt. Morten. Jeg hedder Morten. Je m'appelle Morten. Jeg hedder Morten. Je m'appelle Morten. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Je peux t'aider. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Je peux t'aider. Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Du vil venir ce soir avec ta famille manger chez nous? Det var mange ord. Den tager vi lige igen. Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Du voudrais venir ce soir avec ta famille dîner chez nous? Vil I have kaffe eller te? Vous voulez du café ou du thé? Vil I have kaffe eller te? Vous voulez du café ou du thé? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Alors, tu peux jouer de la musique qui vient de ton pays, s'il te plaît? De snakker helt vildt hurtigt i Frankrig. Vi tager den lige igen. Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Tu peux jouer de la musique qui vient de ton pays pour moi, s'il te plaît? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Tu pourrais jouer de la musique qui vient de ton pays pour moi, s'il te plaît? Vil du låne den? Ja, her der går vi ind i en sprogbarriere, eller ikke på den måde, men på fransk der er det forskelligt, om man låner noget fra en, eller man låner noget til en. Og jeg skal lige ringe til min mor og høre, hvad det er. Og jeg skal låne noget fra dig, Tykke. Men måske kan du give begge bud. Ja. Hvis jeg låner dig noget, hvordan siger man det så? Jamen, det er det, som min mor, hun ved. Okay, så den får I altså ikke at vide i dag. Men hvis I møder Sunes mor, så kan I spørge hende. Super. Du kan sagtens sove her. Du bør dog mere sige, jeg har pas problem. Du kan sagtens sove her. Du bør dog mere sige, jeg har pas problem. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Bien sûr, les autres peuvent dormir ici aussi. Selvfølgelig kan de andre også sove her. Bien sûr, les autres peuvent dormir ici aussi. Jeg synes, du er sød. Je t'aime bien. Jeg synes, du er sød. Je t'aime bien. Du må gerne blive her lige så lang tid, du har lyst til. Tu peux rester tant que tu veux. Du må gerne blive her lige så lang tid, du har lyst til. Tu peux rester tant que tu veux. Tak. Merci. Tak. Merci. Hvis du gerne vil vide, hvordan man siger, vil du låne den, så kan du med stor sandsynlighed støde ind i Sunes mor, hvis du tager til Skodsborg, eller til Snækkersten, eller går meget rundt i Kompagnistræde inde i København. Sunes mor er ca. 1,62 cm høj. Hun har langt sort hår, som ofte er sat op i en knold i nakken, og er meget, meget sød. Hun går i lange frakker. Det var Radio 24/7's egen sprogskole ekstra feature den her morgen, fordi der er så mange, der har ringet ind og ønsket at få den franske sprogskole endnu en gang. Jeg håber selvfølgelig, I har ridset gloserne ind i jeres spisebord, eller har skrevet den op ude i bryggerset, så I altid kan sige je t'aime bien, altså du er sød på fransk, eller nogle af de andre fine sætninger. Vi skal fortsætte med at åbne os op, for det er det jo at lære et nyt sprog, eller i hvert fald en lille smule af et nyt sprog. Og denne her gang skal vi åbne vores sind og vores hjerte op, for vi har en premiere, en uropførsel i vores højtlæsnings del af programmet, nemlig den del, hvor vi giver dig mulighed for at sætte dig ned og bare slå alt andet fra og lytte til en, som læser højt for dig. Og i dag er det Therese Glahn, skuespilleren og oplæseren Therese Glahn, sommerhusejeren og sylteren, tørklædesamleren Therese Glahn, som vil læse op af sine egne digte. Og jeg synes, at de er rigtig gode, og jeg synes, at du skal lytte med. Og jeg vil gerne sige hjertelig, hjertelig velkommen til Therese. Du har ikke taget de gode med? Der er i hvert fald dem, jeg bedst kan lide, som ikke er med. Okay. Det er jo skide ærgerligt. Det lyder Nå, gud, der er vildt. Den her også. Den er meget sjov. Nå, okay, det lyder også vildt, man har skrevet noget, så lader man det bedste blive hjemme. Det er da pisse, jeg tænker. Prøv at det er, fordi jeg ikke har det på print. Er det noget med en blækpatron igen? Gud, nej, den her. Den er sgu meget sjov. Ja. Okay. Men så begynder der efterhånden at være en bunke. Okay. Shit. Min Morten. Men hvad? Jeg prøver. Jamen, jeg prøver at høre, at det kommer til at gå rigtig godt. Må jeg ikke lige sende en besked om, at jeg måske bliver 10 minutter forsinket? Det er mere, fordi det er min datter, der kommer hjem, nemlig. Gud shit, den ligger i min lomme. Undskyld, Morten, den ligger over i min frakkelomme. Åh, ja. Oh, hvor har du mange ting i din lomme? Ja. Men jeg kommer til at læse dem lidt hulter til bulter, okay? Ja, det er helt fint. Hulter til bulter er jo nogle gange det bedste. Er der kontakt her? Altså, mener du om din telefon og netforbindelse? Eller, ja. Ja, der er kontakt. Så må du lige holde øje, Morten, med, at der kommer svar. Ja. Kan du det? Ja, det kan du tro, jeg kan. Det er mere, fordi de kører fra... det kan godt være, de allerede er kørt, nemlig. Okay. Nå. Du er da lige nødt til at fortælle mig, hvor de kører fra, fordi ellers... Fra Birkerød. Okay, det kan du. Nå. Okay, vi prøver, det er virkelig at springe ud i det her, ikke? Hvad optager du nu? Ja. Shit, nej. Det tager du ikke med, vel? Nå. Ja, det er noget, jeg... Det værste ville være, hvis du sidder og tænker, hold kæft, mand, noget lort. Ej, det får jeg en til at læse op. Nå, vi prøver. Nej, prøv at det tror jeg. Det tror jeg ikke, den situation vil opstå. Okay. Jeg har aldrig prøvet at læse op. Nå. Jeg er i hvert fald klar. Befinder mig mest af alt i en luft, som føles langt væk fra andres luft. Kommer der en lille historie. Stod og snittede løg, hvidløg og æbler, gulerødder. Mm, kan vi prøve det igen? Mm-hmm. Det tager du ud, ikke? Ja. Stod og snittede løg, hvidløg og æbler og gulerødder. De spillede Bachs cellostykker, og jeg var i gang med at bilde mig ind, at alt var fint, da jeg hørte nogen råbe. Troede først, det var inde i mit eget hoved, og tænkte, det går over. Ligesom tinnitus, der også bare kigger forbi en gang imellem. Men det blev ved, så jeg åbnede for døren ud til havegangene, og nu kunne jeg høre råbene kraftigere. Desperationen i stemmen, som sagde mig, at så slemt står det dog ikke til her med løg og gulerødder. Manden, der råbte, var omringet af arme, der prøvede at holde ham fast. Han ville ikke. Han ville ikke. Jeg har ikke gjort noget, skreg han. Jeg fik ondt. Han stod uden tøj på sin overkrop i bidende kulde og skreg. Jeg har ikke gjort noget. Der stod en klan af sortklædte og gloede, trak deres prinspakker op af lommerne og tændte en smøg i fællesskab, imens de gloede. Og jeg gloede. Følte selv, jeg kiggede, men hvad er forskellen? To af politimændene stod nu og småsnakkede, lænede sig op af det rådne træværk. Manden var sunket sammen på en bænk. Der kom brandbiler og ambulance. Jeg tænkte, hvor brænder det mund? Nu havde manden fået skjorte på. Hvorfor knapper de den ikke, tænkte jeg. Hvorfor får han lov til at stå og fryse i al sin galskab? Han kunne blive syg. Er det fordi, at det kan være hip som hap? Han er jo bare tosset alligevel. Nu har de lagt ham ned, spændt ham fast til borgen og står og griner lidt. Måske de lige har tid til en vittighed. Jeg tænker, at alle dage skulle en mand skrige i dag. Så er der en anden lille historie. Vil bare børste mine tænder, reg mit hår, og så forsvandt jorden under mig. Uden at forsvinde, og alt tvivl i min verden blev til svimmelhed. En svimlende svimmelhed, hvor intet rigtig findes. Selv min hånd på håndtaget, da jeg lukkede døren til badeværelset, fandtes ikke rigtigt. Tanken slog mig, hele mig, om vi mon ville kunne overleve i verden derude. Om verden derude ville tage livet af os, og tappe alt det vidunderlige røde blod, der er stærkere strømme end alle de vandfald, jeg aldrig nogensinde har set. Om vi bare ville være det, min mor kaldte for et vandfald, fordi hun evner at se det smukke i alt, når hun vil og skal, men som blot var et lille udløb fra en å og ikke andet. Kan jeg overhovedet findes i virkelig kærlighed, eller er drømmen om den bedre for mig? Er jeg ikke sikker på noget? Og dog er forestillingen om aldrig mere at ses umulig. Men hvad gør man med denne rystende krop, med disse hænder, der skælver og sitrer, og har din krop i min, selv når du ikke er her? Og så er jeg ude igen, på den anden side af mig selv. Indersiden, hvor jeg stoler på og overgiver mig, og dybt taknemmelig godt er klar over, at selv hvis alt skulle forsvinde, er det kun for et øjeblik. Og sådan fortsætter jeg med at trække vejret. Må se dig som en kødfuld lårbindsknogle fra et dyr liggende der foran mig, og jeg sætter mine kæmpe hvide skarpe tænder i og flår benet fra hinanden. Med blødende kød i gabet fortærer jeg dig, bid for bid, muskler og sener, bliver til travlede stykker i min mund. Det løber ned af hagen, blodet, og sætter sig i pelsen, hvor det langsomt tørrer i solen. Jeg sluger, tykker, sluger og synker, slikker mig om munden og lader øjnene finde et skyggefuldt sted. Flytter min mætte, tunge krop og lader den falde, og der, mens jeg hører hver en lyd omkring mig, lukker jeg øjnene næsten helt i og fordøjer dig. Så er der en anden lille historie. Som en anden Sherlock Holmes kom han altid hjem gennem det store vindue i stuen. Den første nat fik jeg en abe, en hvid, lodden abe med store, gode øjne. Den kom flagrende ned i min favn. Den anden nat fik jeg en drage, rød og gul, sirligt riget og sat på pinde, fundet i skoven. Den tredje nat fik jeg et øje, et stort, blåt øje. Ja. Så er der sådan en her. Jeg har ikke mere at sige, siger jeg til mig selv, og åbner døren til, hvor sneen falder, lydløst og beroligende knitrer under mig, når jeg træder ud. Forunderligt, hvor varmt det er at stå der uden tøj på. Hvor trygt at være helt alene. Og så en aften som i aften, taler jeg med dig. Kigger op mod himlen, der som jorden er dækket af hvidt, og tænker, at du måske som mor Hulda har rystet en dyne med fjer, fordi jeg gør det bedste, jeg kan. Og derfor falder sneen så fint, og vi ryger en godnatcigaret i aften uden at græde, uden at føle, at du forlod mig, og jeg siger ikke så meget, for der er ikke så meget at sige. Drikker min te af min kop med prikker, og ser gløden, og tænker, at alt er, som det skal være. Også når det gør ondt. Tænk at være så heldig at have så smuk en ven i en himmel fuld af sne, der falder. Og sådan pakker du mig ind og siger godnat. Der er to til. Er tid? Ja, vi vil meget gerne høre den. Når andre går ture, bliver jeg hjemme og går ture inden i mig selv. Støder jeg hovedet mod, hvad der er lavt til loftet? Næh. Jeg vandrer af ensomme stier og nyder, hvordan lyset falder fra solen gennem de store gamle trækroner, der blitzvejende beskytter, sørger for, at jeg ikke griber fat om en lysstribe og klatrer til himmels, hvor jeg ikke bare brænder sagte, men brænder ud og brænder væk. Der går jeg og ingen andre. Og så er der noget andet. At sidde der i solen på tæpper med ærter og melon og den lille i skyggen og en grøn parasol til en tier, et fund til en dag som denne, hvor vi spiller rov, hvor damer er de bedste kort og etter og toer også går an, og spændingen over, hvad rumpekortet gemmer og taber vind med samme sind af en sang, hun allerede kan. Og vi drikker vand og skåler på solen og hinanden, og hun har min gamle sommerkjole på, og lyse striber i sit hår, og nussede glade fødder, der vipper begejstret, når en dame viser sig i bunken af kort. Og sådan er livet, og så er jeg lykkelig. Tak. Tak. Så. Det er altså lidt vildt. Over lidt mærkeligt. Jamen, det, nogle gange er det jo godt at få tingene ud. Ja. På alle planer. Mm-hmm. Jeg er rigtig glad for, at du vil læse dem op. Og jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Synes du det? Ja, det synes jeg. Og jeg er rimelig kritisk. Mm. Især med digte. Ja, det er det. Ja. Fordi jeg skulle også. Men det er svært at forholde sig til sine egne også, ikke? Jeg synes, de er rigtig gode, og du skal have tusind tak, fordi du vil læse dem op. Selv tak, Morten. Jeg er da glad for, at jeg er her. Endnu. Endnu, ja. Lige præcis. Ja, det var Theresa Glahn, som læste højt af sin egen digte. Og jeg synes, det var rigtig fint. Det håber jeg også, du synes, kære lytter. Og Theresa Glahn er jo i det hele taget en festlig og farverig tørklædesamler og sylter og skuespillerinde og oplæser. Og nu er det sådan, at vi rent faktisk, tro det eller ej, tro det eller ej, har fundet endnu en grund til, at livet faktisk er ok. Og den har vores nyhedsredaktion fundet til os. Det er nemlig en af nyhederne i dag. Og jeg er glad for, at Ole Hessel har gidet at stå op og snakke med mig. Godmorgen, Ole. Godmorgen. Tak fordi, at du ville stå op. Jeg har et program, der hedder Det er påske, og alting er faktisk ok. Og vi laver sådan set ikke andet, Ole, end bare finde grunden til, at livet faktisk er ok. Og her i nyhederne her til morgen, der synes jeg, at der var endnu en grund. Nemlig det faktum, at der er flere virksomheder, som godt tør at ansætte tidligere straffede. Og jeg ved, at du er jo projektleder i udslusningsprojektet High Five, som arbejder med at skaffe tidligere indsatte et arbejde. Ja, rigtigt. Kan du ikke prøve at fortælle vores lyttere og jeg, hvor meget det betyder for et menneske, som har lavet noget, lad os bare kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade, har lavet noget lort. Hvor meget betyder det for et menneske at få en chancen mere, en second chance? Ja, for det første kan vi jo sige, at vi jo ansatte virksomheden til at hjælpe virksomheden med deres sociale ansvar. Og den målgruppe, vi taler om her, de har jo haft meget ofte et meget langt og svært liv med en dårlig opvækst. Og alting har sådan set givet dem nederlag på deres vej. Og når der så endelig står nogen, som vil give dem en chance, så tager de dem. Og så holder de enormt meget fast i dem. Og kæmper for at komme videre i livet. De skal bare have den enkelte chance for at rette sig og få et normalt liv. Og det med at få et normalt liv, og det der med at få den chance der, hvad, når man nu har for eksempel været kriminel, og man har været en sej og lang og træ og dårlig opvækst igennem, og så videre, og så får den her chance, hvad tror du, det gør for de tidligere straffede, altså inden i dem? Hvad er det, der sker inden i den, altså? Ja, nu har vi jo High Five, der har vi jo både unge og ældre, der har begået en enkelt fejl, men vi har også nogen, der har levet et langt liv med kriminalitet. Og de forstærker jo troen på, at der ikke er nogen, der vil have den. Altså, der er jo ikke ret mange, der render rundt med en plettet straffetest, som tror på, at de kan komme positivt videre. Fordi de antager, at der ikke er nogen, der vil have den. Og når der så endelig er nogen, der byder op til dans, vi er også, at vi skaffer en virksomhed, der egentlig godt vil hjælpe dem videre i livet, ja, så forstærker det jo en tro på, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre. Og når man er meget, jo længere man er væk fra arbejdsmarkedet, i hvert fald i sit eget tankesæt, jo mere vil man jo også glædes ved at få en chance, og jo mere vil man også knokle for at opfylde de krav, der bliver stillet. Så det, vi oplever derude, det er, at virksomheder melder tilbage til os og siger, at de for det første får nogle medarbejdere, der er enormt loyale overfor virksomheden, hvor de jo kaster deres glæde ud over virksomheden, som jo er dem, der ligesom har reddet dem, kan man sige. De knokler for at stille virksomheden tilfreds. Og det sjove af det er, og det som jo måske breder sig lidt som ringe i vandet, det er, at de øvrige ansatte i virksomheden ser jo dybt set også en stor glæde i at hjælpe andre. Og derfor stiger den generelle arbejdsglæde på virksomheden, når man får lejlighed til at hjælpe nogen, der har behov for hjælp. Når en virksomhed, den siger, nej, ved du hvad, det tør vi altså ikke at binde anden med. Hvorfor tror du så, at de gør det? Er de bange for, at en tyv tager noget, eller en hvad skal man sige, voldelig, en der har en voldsdom, måske slår nogen eller noget? Er det sådan helt konkret, eller hvorfor tror du, virksomheder siger nej? Altså, jeg vil vente den om at sige, hvorfor er der nogle virksomheder, der siger ja til samarbejde med os? Og jeg tror, det virksomhederne gerne vil have, de vil gerne hjælpe andre mennesker af et godt hjerte. De vil bare gerne have noget hjælp til at gøre det. Og det, de gerne vil være sikre på, det er jo, at de mennesker, der kommer ind ad døren, at de er mødestabile, de er motiveret for at gøre en indsats, at de har lagt deres fortid bag sig, de er stoffri osv., og at de matcher den virksomhed, som de skal ind på, og at virksomheden så hjælpes med det eventuelle papirbøvl, der meget ofte er, når det er mennesker, der kommer fra meget ofte det offentlige system. Og det er jo det, vi går ind og assisterer virksomheden med. Så på alle de punkter, der har virksomheden dybt set ikke noget frygt, fordi vi visiterer jo kandidaterne, inden de bliver stillet foran virksomheden, og i sidste ende er det jo stadigvæk virksomheden, der tager stilling til, om de vil ansætte dem. Og ved du hvad, der er sådan set ikke noget at frygte. Nej, og det er der generelt ikke, Ole. Og jeg vil sige tusind tak for det arbejde, du og High Five gør. En stor tak til virksomheden, som ansætter. Og en tak også til de indsatte, som tør binde an med en ny opgave. Og til alle medarbejderne. Endnu en grund her til morgen til, at livet faktisk er OK. Tak til Ole Hessel, fordi du stod op. Og tak til dig, kære lytter. Her er nyhederne.